Летапісец. Душой стаміўшыся ў жыццёвых цяжкіх бурах, свой век канчаю я ў манастырскіх мурах, і пільна летапіс другі ўжо год пішу. Старанна літары малыя вываджу і спісваю ўсё ад слова і да слова з даўнейшых граматак пра долю Магілёва. І добрыя яго і кепскія дзяла апавядае тут. Та крупная пчала умее ў соты мёд сабраць із горкіх кветак, і бачанаму мной я годны веры сведак. Хай ты ведаюць, што з'явяцца па нас усю праўду пра жыццё ў наш і пройшлы час, пра войтаў, лаўнікоў і райцаў і паспольства, пра розных каралёў і бітвы і пасольства, што тут чынілася ў даўнія гады, што думалі, чаго жадалі мы тады, за што змагаліся, як баранілі веру, хай зведаюць усе патомкі праз паперу. Яно забудзецца, умрэ, з вадой сплыве, і вось у спомінах устане, ажыве. Калі знайдуць маё няхітрае пісанне пра гэтае жыццё, надзеі, справаванне. Так мора ў Гданску я чуваў, прымчыць вадой бутэльку к берагу, аблітую смалой, усю ў дробных ракаўках і ціне. Не замала яна была ў вадзе і шмат чаго спаткала. Рыбалкі вылавіць бутэльку разаб'юць, і як трапляецца, быць мо ў ёй знайдуць ліста. Са звычаю марскога гэтак весці нам, утапаючы, шлюць людзі. У моры дзесьці загінулі яны, і, можа, соткі год з тых часаў працяклі, і згінуў іх народ, і ўсё змянілася, і ўжо пра іх забылі. Вы, літары, цяпер нанова ўсё збудзілі, і людзі зведаюць аб прадзедах сваіх, аб горы, радасцях і аб прыгодах іх. Каму маліліся, чаго яны шукалі, дзе на глыбокім дне іх крыюць мора хвалі.